4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. На працэс Алеся Бяляцкага не змаглі патрапіць прадстаўнікі міжнародных арганізацыяў, у тым ліку і тых, якія пералічвалі гранты «Надзейнасць вясны», а таксама кіраўніцтва Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, віцэ-прэзідэнтам якой з'яўляецца Алесь. Афіцыйны Менск адмовіўся даць візы прэзідэнцы федэрацыі Суэрбел Хасен і ганароваму прэзідэнту гэтай арганізацыі Патрыку Бадуэну. Апрача іх, у склад дэлегацыі салідарнасці з Алесем першапачаткова была ўключаная і лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру 2003 году Шырын Эбадзі, іранская юрыстка і праваабаронца. Супрацоўніца Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Саша Кулаева распавяла, як гэта адбывалася. Мы накіравалі ліст у беларускую амбасаду ад нашай федэрацыі як міжнароднай арганізацыі з просьбай аб візах для назірання за судом. У іншых амбасадах нам заўсёды даюць візы на падставе такога ліста, але з беларускай гэта не спрацавала. Нам сказалі падаваць дакументы на агульных падставах і запатрабавалі прадставіць шмат дакументаў. Сярод іншага, консульства Беларусі ў Парыжы запатрабавала афіцыйнага запрашэння ад зарэгістраванай у Беларусі арганізацыі, ліста з французскага міністэрства замежных справаў у падтрымку візавых заявак, а таксама рэкамендацыйнага ліста непасрэдна ад суддзі Бандарэнкі. Такім чынам выходзіла, што сам суддзя мусіў бы выдаць ім візу на працэс, хоць такія лісты зусім не ўваходзяць у афіцыйны пералік дакументаў для атрымання візы. І гэта можна спраўдзіць на сайце амбасады Беларусі ў Францыі. Праваабаронцы не пагадзіліся на патрабаванне наконт рэкамендацыйных лістоў ад МЗС ды суддзі і падалі толькі тыя дакументы, якія вызначаныя афіцыйным пералікам. 31 кастрычніка 2011 году яны даслалі дзве тэрміновыя заяўкі на атрыманне візаў для прэзідэнта і ганаровага прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Сабраць усе запатрабаваныя дакументы для Шырын Эбадзі не ўдалося. У адказ консульства Беларусі паведаміла пра чарговыя складанасці. Да 1 лістапада яно нібыта мусіць апрацаваць больш за 200 заявак ад дзвюх каманд французскіх спартоўцаў і ад групы журналістаў. Прыярытэтам для нас з'яўляюцца спартовыя сувязі, цытуе заяву прадстаўніка беларускага консульства Саша Кулаева. Але заяўкі прынялі. 1 лістапада ў федэрацыю патэлефанавалі з амбасады. Прыязджайце, дакументы гатовыя. Аднак на рукі Суэрбел Хасен і Патрыку Бадуэну выдалі не візы, а адмовы, якія былі праштампаваныя 31 кастрычніка. Прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Суэрбел Хасен у беларускай візе адмовілі другі раз. Першы раз ёй не далі візу ў 2009 годзе, калі яна хацела трапіць на суд у сувязі з нерэгістрацыяй цэнтру «Вясна». У пасольстве ёй тады патлумачылі, што яна кантактуе з людзьмі ў Менску, якія даюць ёй неаб'ектыўныя ацэнкі сітуацыі ў краіне. Гэтым разам ніякіх тлумачэнняў не было. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Імкнуліся, але не трапілі ў Менск на працэс Бяляцкага віцэ-старшыня ірландскай арганізацыі «Фронтлайн» Эндрю Андерсон, кіраўніца праграм праваабарончай арганізацыі «Civil Rights Defenders» са Швецыі Мэры Менсон, праваабаронцы з Нарвегіі Ане Бонде і Дайве Петківічуце, якія прадстаўляюць фонд дамоў правоў чалавека, прадстаўніца нарвежскага хельсінскага камітэту Берит Ліндеман, Марыяне Роча з арганізацыі «Partnership for Human Rights» Бельгія і Рэйчел Денбер з арганізацыі «Human Rights Watch». Усяго не атрымалі беларускіх візаў на працэс Бяляцкага 15 прадстаўнікоў міжнародных праваабарончых арганізацыяў, падлічыў юрыст «Вясны» Уладзімір Лапковіч. Змаглі прыехаць толькі тыя з іх, хто меў пашпарт Расеі, Украіны ці іншых краін, з якімі ў Беларусі бязвізавы рэжым. І то не ўсе, а толькі тыя, хто не быў раней дэпартаваны з Беларусі за праваабарончую дзейнасць. Замежныя праваабаронцы вымушаныя былі канстатаваць, што недапушчэнне на суд міжнародных назіральнікаў з Еўропы шляхам нявыдачы ім віз па надуманых прычынах супярэчыць міжнародным абавязанням, якія ўзяла на сябе Беларусь. З такой заявай выступіла міжнародная назіральная місія за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. А абсерваторыя абароны праваабаронцаў назвала візавыя бар'еры для міжнародных назіральнікаў на суд Беляцкага абуральнай дэманстрацыяй страху, што незалежнае назіранне за судом будзе мець сваім вынікам паведамленні аб парушэннях належнага выканання правасуддзя. Віце-старшыня арганізацыі Front Line Defenders Эндрю Андерсен, даведаўшыся пра адмову беларускай візе, выступіў з відэазваротам на сайце YouTube, у якім шкадаваў, што не зможа асабіста падтрымаць Алеся, ягоную сям'ю і беларускіх праваабаронцаў. Няспынныя спробы пераследу любога, хто выступае ў абарону праваў чалавека ў Беларусі, знак адчаю з боку беларускіх уладаў, заявіў Андерсен. Імкнуўся на суду Менск і кіраўнік міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі Андрэй Юраў, даўні знаёмец Беляцкага. Яго, расійскага праваабаронцу, дэпартавалі з Беларусі 16 сакавіка 2011 году і забаранілі ўезд у краіну на 5 гадоў. Андрэй Юраў згадваў: «Я быў бы абавязкова на гэтым працэсе, калі б гэта было мэтазгодна. Мы абмяркоўвалі з калегамі, ці трэба гэта рабіць, бо зразумела, што гэта завершыцца маім арыштам. Гэта магло б быць у добрым сэнсе правакацыяй перад пачаткам працэсу, але гэта дадало б працы мясцовым праваабаронцам. Яны мяне папрасілі гэтага не рабіць, бо ў іх і так шмат працы было. А тут яшчэ са мной прыйдзецца важдацца. Я ж проста не знаходзіў сабе месца ад думкі, што я не магу там быць». На момант суду над Беляцкім больш за 10 прадстаўнікоў місіі, якую ўзначальвае спадар Юраў, былі ў статусе неўязных у Беларусь. Многіх яе актывістаў цягам 2010-11 гадоў беларускія памежнікі і міліцыя здымалі з цягнікоў, або дэпартавалі з Беларусі, забараняючы ўезд у краіну на 5 гадоў. У місію ўваходзяць пераважна праваабаронцы з краін СНД. Яна была заснаваная адразу пасля разгону плошчы 19 снежня 2011 году. Місія паведамляла пра суды і рэпрэсіі, якія масава адбываліся ў Беларусі. Уздымала голас пратэсту, працуючы ў экстрэмальных умовах пад пільным назіраннем КДБ. Яе пераследавалі і перашкаджалі ёй распаўсюджваць інфармацыю. Не заўсёды маючы магчымасць накіраваць сваіх прадстаўнікоў у суд, місія, так бы мовіць, акрэдытавала на працэсе Беляцкага свае дыктафоны, карыстаючыся дапамогай мясцовых назіральнікаў. Яе прадстаўнікі не афішавалі сябе, каб пазбегнуць дэпартацыі і дабыць у Беларусі да канца працэсу. З кожнага судовага дня яны рыхтавалі справаздачы, якімі карысталіся і тыя праваабаронцы, якія не змаглі трапіць у Менск на працэс. Віза ў суд не спрацавала. Інфармацыя пра парушэнні ў працэсе разышлася далёка за межы залі пасяджэнняў, перакананы Андрэй Юраў. Гэты працэс не адпавядаў стандартам справядлівага правасуддзя ў адпаведнасці з міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах, ні паводле зместу, ні паводле працэдуры. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Лісты, якія прыходзяць у турму з волі для палітвязня, значаць нашмат больш, чым для звычайнага зэка. Апроч вестак з дому і ад сяброў, яны нясуць пасыл салідарнасці. Ты ўсведамляеш сваю невінаватасць, і лісты падтрымкі ад тых, хто для цябе аўтарытэт, і нават проста ад незнаёмых людзей робяць цябе ўпэўненым і дужым перад несправядлівасцю і выпрабаваннямі. Алесю Беляцкаму пішуць шмат. 6 студзеня 2012 году ён атрымаў асаблівы ліст – навагоднія віншаванні ад Вацлава Гаўла, якое чэшскі драматург, былы дысідэнт і прэзідэнт сваёй краіны напісаў 15 снежня за 3 дні да смерці. Ліст падпісаны фірменным знакам Гавэла – сэрцайкам, стаў апошнім тэкстам вялікага гуманіста. Гавал выказвае салідарнасць з беларускімі палітвязнямі і намер выкарыстоўваць надалей усе магчымасці, каб прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. «Жадаю вам усяго добрага і свабоды вашай краіне», – напісаў Гавэл. Алесь атрымаў гэтае віншаванне праз некалькі тыдняў пасля смерці Гаўла, і гэта моцна яго ўразіла. У лісце да сяброў ён называе допіс з Чэхіі вялікім суцяшэннем пасля нядаўняй страты бацькі. «Гэты ліст падтрымкі з подпісам Вацлава Гавэла зараз самае каштоўнае, што ёсць са мною тут. Як знікаюць вялікія зоркі і святло, ад іх ідзе яшчэ доўгія гады, асвятляючы цемру, так і ліст Вацлава Гавэла да мяне з'явіўся такім жывым промнем ужо пасля ягонай смерці». Алесь быў знаёмы з Гаўлам. У 2005 годзе ён сустракаўся з ім у складзе дэлегацыі беларускай апазіцыі, якая наведвала Прагу. У 2006 Беляцкі атрымаў з рук Гаўла прэмію «Хомо Хоміні». але сказаў, што лічыць Вацлава Гаўла сваім духоўным настаўнікам. З жодзінскай турмы ў лісце паплечнікам ён аддаў пашану памяці вялікага чэха. За што я яго паважаў і паважаю? За сапраўдную некан'юнктурную салідарнасць з дэмакратычнымі сіламі, з беларускім народам. Я проста на духоўным узроўні пры сустрэчы адчуваў, што мы з ім адной крыві. Гэтак як з іншымі праваабаронцамі, няважна з якой краіны ці кантыненту. Такое я адчуваў і ў Расіі, і на Кубе, і ў Тунісе, і ў Францыі. Нягледзячы на тое, што ён быў два тэрміны прэзідэнтам Чэхіі, улада не сапсавала яго. Я, вядома, паважаў яго за інтэлігентнасць, за тое, што ён быў сусветна вядомым пісьменнікам і за той стаіцызм, з якім ён пераносіў рэпрэсіі ў дачыненні да яго. Ён выступаў за правы чалавека і пераследаваўся ў значна больш жорсткія часы. Але ў яго была высокая непахісная вера ў тое, што ён мае рацыю і што чэшскі народ варты лепшага. На жаль, з ягонай смерцю беларусаў у дэмакратычна настроеных грамадзянаў на аднаго сябра ў свеце стала меней. Я таксама спачуваю чэшскаму народу, які страціў выдатную і вялікую постаць чалавека, які рэальна паўплываў на пазітыўныя змены ў гісторыі Чэхіі. У форме перапіскі з актывісткай вясны Аленай Лапцёнак Алесь Бяляцкі піша і перасылае на волю для публікацыі ўспаміны пра свой удзел у адраджэнскіх падзеях 80-х-90-х гадоў. Іх друкуе незалежная менская газета «Народная воля». Да суду выйшлі тры публікацыі ўспамінаў Алеся, які ён напісаў на валадарцы у менскім следчым ізалятары нумар 1. Судовы працэс прыпыніў мемуары, але пасля суду ў снежні 2011-га, студзені 2012-го году ўжо з жодзінскай турмы Алесь даслаў яшчэ два лісты з успамінамі. У турме ён напісаў таксама прадмову да публікацыі ў часопісе «Дзеяслоў» падборкі раней невядомых вершаў свайго сябра Анатоля Сыса. У прадмове Алесь кажа пра горкую іронію лёсу. Пісаць пра сябра і паэта, які найбольш у жыцці цаніў свабоду, яму даводзіцца з турмы. Жалезныя дзверы, ваконныя краты, густа захіснутыя жалезнымі гарызантальнымі палоскамі, якія тут ласкава называюць раснічкамі, з імі ў шчыліны праглядаецца распілаванае бяздоннае вераснёўскае неба і белыя ватныя аблокі. Колькі разоў, уже стоячы ля вакна і углядаючыся ў заманлівую сінечу неба, я паўтараў сам сабе: «Вось воблака, сяду і ў свет палячу. Калі не целам, дык думкамі і душою». Алесь дае цытату са знакамітага верша Сыса «Маналёг» Апанаса Філіповіча. «У гэтай краіне не маю я дому. Вось воблака, сяду і ў свет палячу. Над гэтай гаморай, над гэтым садомам ні грошай, ні славы, я волі хачу». Жонцы Наталлі Алесь піша амаль кожны дзень. Спачатку нават спрабаваў нумараваць лісты, каб было ясна, што нейкія з іх не прайшлі турэмнай цэнзуры, але потым заблытаўся. У верасні-кастрычніку 2011 году перад судом быў перыяд, калі ягоныя лісты з валадаркі не прапускалі ажно 20 дзён. Узняўся шум у прэсе, і тады ў адзін дзень Наталі пераслалі адразу тры лісты ад Алеся. У сваіх лістах ён імкнецца быць аптымістам, шкадуе і супакойвае родных і сяброў, цікавіцца іхнымі справамі. 25 верасня 2011 году Алесь Бяляцкі сустрэў у турме свой 49-й дзень нараджэння. З гэтай нагоды вясна разгарнула цэлую грамадзянскую акцыю «Павіншуй Бяляцкага з днём нараджэння», падчас якой віншавальныя паштоўкі падпісвалі грамадскія ды палітычныя дзеячы. А ў дзень народзінаў Алеся актывісты вясны зрабілі вулічную акцыю, прасілі мінакоў падпісваць паштоўкі Алесю проста на вуліцы. Тады падпісалі больш за 100 паштовак. А невядомыя актывісты ў гэты дзень каля сцен валадаркі зладзілі для Алеся салют. Паблізу турмы запусцілі фаерверк, які можна было бачыць із-за кратаў. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.